1. 2 uur. Niels Heidhuis. Goedemiddag, zometeen in Pointer. Een Belgische zinkfabriek net over de grens vervuilt de Nederlandse bodem. Wat doet waterschap De Dommel? Dat en meer na het NOS-journaal met Ismael de Bruin. De Egyptische regering waarschuwt Israël om geen Palestijnen vanuit Gaza te verdrijven naar Egypte. Ook roept Cairo Israël op om de Palestijnse stad Rafah vlakbij de grens met Egypte niet binnen te vallen. Als dat toch gebeurt, overweegt het land het vredesverdrag met Israël op te schorten. Dat verdrag werd in de jaren 70 gesloten na een jarenlange oorlog. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om een plan te maken voor het binnenvallen van Rafah. Doel is Hamas-strijders in het gebied uit te schakelen. Rafah is het laatste bolwerk van Hamas, zegt Israël. Het is nog onduidelijk hoe 3 Nederlanders in de Zwitserse Alpen zijn gevallen en daardoor om het leven kwamen. De vrouw van 57 en haar 2 kinderen van begin 20 raakten donderdag vermist. Ze waren aan het wandelen in de buurt van Montreux. De politie zette een grote zoekactie op met onder meer helikopters. De 3 lichamen werden gisteren gevonden, ongeveer 300 meter onder een steil wandelpad. In een zwembad in het Belgische Lommel is gisteravond een Nederlander verdronken. De man van 31 kwam volgens Belgische media uit Eindhoven. Het zwembad was gisteravond afgehuurd door een moskee in Lommel. Volgens het laatste nieuws zou de man in ondiep water hebben gevolleybald en daarbij onwel zijn geworden. Hij werd even later gevonden op de bodem van het bad. De hulpdiensten probeerden de man uit Eindhoven nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het landschapskunstwerk Sea Level in Zeewolde wordt afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Het werk bestaat uit 2 betonnen muren die laten zien hoe hoog het zeewater zou staan als er geen dijken zouden zijn. De muren zijn in slechte staat. De Amerikaanse maker van het kunstwerk draagt €1 miljoen bij aan het project. En de provincie Flevoland betaalt de overige €175.000. Het weer blijft nog lang droog met veel bewolking en af en toe zon. Het is 10 tot 13 graden aan het einde van deze middag en vanavond op veel plaatsen regen. Ook morgen wisselvallig weer met nu en dan droge periodes en wat zon. Het wordt dan ongeveer 10 graden. Zaterdagmiddag, drukste tijd op de weg, heb ik me wel eens laten vertellen, Helene Geest. Nou, het valt gelukkig mee. Er zijn gelukkig weinig werkzaamheden. Er is helaas wel een ongeluk gebeurd bij Eindhoven op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt Leenderheide. De hoofdrijbaan is daar dicht. Je hebt daardoor op de parallelbaan ongeveer 10 minuten oponthoud. En verder een korte file op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar Centrum. Daar is de vertraging 5 minuten. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Hey, we hadden toch besloten om naar Zuid-Amerika te gaan? Ja, en gaat dat lukken, denk je? Nou nee, mijn lijstje is veel te lang. Hoe lang dan? Hou je vast. Iguazú, de Pantanal, Torres del Paine, Patagonië, de Atacama-woestijn, de Perito Moreno-gletsjer, de zoutvlakte van Uyuni, Machu Picchu, de vulkaan... Stop! NRV! NRV? Ja, NRV. Ik ga straks rondkijken op nrv.nl en dan stuur ik je mijn favoriete rondreizen wel door. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Vanavond in Kassa. Een speurtocht naar een oude bekende die opnieuw een spoor van ellende achterlaat. De ondernemer belooft gouden bergen, incasseert een hoop geld, maar levert vervolgens prutswerk of helemaal niets af. Krijgen we hem te pakken? Je ziet het vanavond in Kassa. 7:15, NPO 2. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. Tom Klaassen, kom kijken naar mijn sculpturen. Tot 1 april, Beelden aan Zee, Den Haag. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. KRO-NCRV. Ik heb op een drukkerij gewerkt, maar 40 jaar geleden moesten wij alle kennetjes fixeer en ontwikkelaar keurig afvoeren. 40 jaar geleden. Hè? En nu lithalium, rattenvergif, pesticiden wordt voor gebruikt. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat dat in deze tijd nog kan. Onrust onder bewoners bij de rivier de Dommel. Want net over de Belgische grens staat een zinkfabriek die de omgeving vervuilt met giftige zware metalen. Hoe ernstig is de situatie? Pointer. Nogmaals welkom bij onderzoeksjournalistiek van NPO Radio 1. Deze week verzorgd dus door KRO en CRV. Straks de nasleep van het kindertoeslagschandaal. Ja, grote druk en dat heeft mij uiteindelijk genekt. En ik denk ook het gezin wel. En dat is toch een soort idee van dat je iets verkeerd doet. Helpen gemeenten gedupeerden wel voldoende? We zijn benieuwd naar je tips. Straks meer daarover. En we gaan naar onze nieuwe pop-up locatie in Leeuwarden. Maar nu eerst Hommeles aan de Dommel. Verslaggever Sander Bartling is hier. Jij hebt een zakje met, wat is dat, poep? Nee, dit is slip van het rivierbed van de Dommel in de buurt van Valkenswaard, Noord-Brabant. Het is zwarte grond? Ja, ja, dit is vervuild slip. Ik ben met collega Steven Buitenhuis daar naartoe gegaan. Heb een monster genomen om te kijken wat voor giftige zware metalen erin zitten. En dat hebben we naar het lab gestuurd. Ja, wat zit erin? Nou, er zit een hele serie zware metalen in die zo'n 10 tot 30 keer de norm overschrijden voor wat acceptabel is in rivierslip. 10 tot 30 keer? Ja. Ik denk dat we straks even langer bij stilstaan. Wat gebeurt er als ik dat binnenkrijg? Nou ja, je gaat natuurlijk niet zomaar een hap nemen van rivierslip. Nee, maar het is wel etenstijd, maar nee, dank je. Ik slaat even over. Ja. Op de lange termijn weten we dat eigenlijk niet. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar omwonenden rond die rivier maken zich wel zorgen daarover. Want die fabriek staat er al heel lang. Ja, net over de grens in België. Jij bent naar dat gebied toegegaan. Een gebied dat zo zwaar vervuild is. Uitzicht op de zinkfabriek van Nistar. Net over de Belgische grens. De schoorsteen rookt niet meer. De beek stroomt nog wel. Het leven in de rivier de Dommel verdwijnt. Boosdoener, de Nierstar zinkfabriek verderop. We dalen af naar de bedding van de rivier. En daar komen we aan bij precies die plek waar de eindige gatloop in de Dommel terechtkomt. We staan echt op de kruising. En om dat te vieren heb ik een paar glazen meegenomen. Zo, ik vul een glas. Ik kan me vergissen, maar ik heb toch wel een beetje dat chloorgevoel. Eddy Konjaert van de Vlaamse milieuorganisatie Natuurpunt slaat alarm. Het wordt brakwater hier. Dan proef je natuurlijk dat het meer zout is. Vanwege de chloride en de en de sulfaten die erin zitten, ja. Er gaan meer dan 20 ton zouten per dag hierin. En dan merk je hier ook dat het natuurlijk leven een stuk minder is dan stroomopwaarts. Het aantal en de hoeveelheid plant- en diersoorten is nog maar een derde van wat het ooit was, zegt Konjaert. In mijn jeugd zag ik veldleeuweriken in de buurt, zag ik kruto's, zag ik wulpen, zag ik kieviten rondvliegen. Die zie je nu bijna niet meer. En dat is eigenlijk waar ik persoonlijk ook tegen revolteer. U bent natuurbeschermer, maar uw vader werkte in deze fabriek, hè? Bijna iedereen hier in de streek werkte hier in de fabriek. Er werd een hele nieuwe gemeenschap gecreëerd rond de fabriek. Vanaf dat hij van school kwam totdat hij met pensioen ging, heeft hij hier gewerkt. Bijna al mijn nonkels, dat waren de mensen die aan de oven stonden eigenlijk. Hè. Dat waren de zwaarste jobs, maar ook de meest vervuilende, de meest ongezonde jobs. En een van die jongens ben ik heel vroeg verloren. Hij was begin 50 en toen was zijn lichaam helemaal op eigenlijk. Er kwam 4 keer meer longkanker voor. En ook het risico op botbreuken was hoger, ongeveer 60%. Milieuepidemioloog Tim Narrot van de Universiteit van Hasselt was betrokken bij jarenlang onderzoek naar de gezondheid van de mensen die rond de fabriek wonen. Er kwamen tonnen cadmium in de omgeving terecht. Ja, heel de omgeving is wel heel zwaar belast met cadmium. De landbouwgrond, maar ook tuingronden konden absoluut niet meer gebruikt worden. Geen moestuinen meer. Een eeuw lang cadmium. Een zwaar metaal. Een zwaar giftig metaal. Pal aan de Nederlandse grens. Waarom? De verklaring is simpel, zegt Narrot. En ja, ik denk dat het dan ook was meegenomen dat die fabrieken op die locatie terechtkwamen. Dat ook een stuk de verontreiniging ook niet in België bleef, maar werd afgevoerd met de zuidwestenwind richting Nederland. Het Dommel is een meter of 8 breed hier. Daar staan wij nu boven op een bruggetje. Als ik mij omdraai en ik kijk stroomafwaarts de beek af, dan kijk ik heel ver Nederland in. Dus wij krijgen nog steeds vervuilde... Cadmium, zink, arsenicum, nikkel, alles wat erin zit eigenlijk, dat komt ergens bij jullie aan de boven. Want de grondwaterlagen hier die gaan richting Nederland. Dus ergens in Nederland komt dat terug naar boven. Aha, het is wel idyllisch, maar schijnbedriegt. Proost. Ja, gezondheid. Ja, dat valt te bezien. Ja, inderdaad. Je hebt er echt een slokje van genomen. Ja, ik heb er echt een slokje van genomen. En dat water is dan brak, dus het is niet zoet. Ja, het viel mij overigens wel mee hoe brak het was. Het smaakt nog vrij fris, maar ik meende wel ergens een soort van chloorsmaakje te ontdekken. Ja. En afhankelijk van regenval natuurlijk, kan het in de zomer als het vrij droog is en er is wel uitstoot door die Nierstarfabriek, kan die concentratie hoger zijn en wordt er dus brakker. Ja, precies. Dus dat water is niet zoals het hoort. Planten en dieren verdwijnen. En mensen kunnen er kanker, nierfalen en botbreuken van krijgen. Ja, ja, je moet overigens wel die dingen even uit elkaar houden. Die fosfaten en chlorides, die sulfaten moet ik zeggen, en chlorides, die zijn niet per se schadelijk voor mensen. Die maken dat water brak en die verdrijven de natuur, zou je kunnen zeggen. Maar die zware metalen, die worden al heel lang geloosd door die fabriek, al meer dan 100 jaar. Cadmium en thallium. En die zijn wel heel schadelijk voor mensen. Ja, want thallium, las ik ergens, dat werd vroeger gebruikt als rattengif. Ja, ja, ja. Het is wel, logisch dus dat daar de organismen van doodgaan. Het zijn extreem kleine hoeveelheden, maar het is wel extreem giftig ook. En daar zou eigenlijk meer onderzoek naar gedaan worden. Is ook wel wat onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. Er is ook een onderzoek gedaan in 1987 in Nederland. Dat was ongeveer dezelfde tijd dat Tim Narot, die Belgische epidemioloog die je net hoorde, onderzoek deed in België. Waaruit blijkt dat die cadmium- en thalliumblootstelling, maar vooral die cadmiumblootstelling aan de lokale bevolking volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie op het maximaal toelaatbare niveau liggen. Mm. In België is het dus erger. Ja. Het zakt de rivier af en dan verdunt het wat. Maar ook de lokale bevolking rond Valkenswaard, zal ik maar zeggen, ja, had verhoging in zijn bloed. Ja, maar nu lijkt het alsof we over een historische vervuiling praten. Hè? Over die eeuw-cadmiumvervuiling. Maar het gaat toch nog steeds door? Ja, tot op de dag van vandaag. Ja. Eens even praten met Martijn Tolen. Hij is bestuurder van het waterschap De Dommel in Noord-Brabant. Het waterschap is helemaal genoemd naar deze rivier. Hè? Ja. Hartelijk welkom, u bent hier in de studio. U meet de kwaliteit van het water, dat moet u bijhouden. En dan komen we bijvoorbeeld tegen dat er 8 keer te veel thallium in zit, 12 keer te veel zink en 28 keer te veel kobalt. Dat zijn toch forse overschrijdingen, of niet? Dat zijn forse overschrijdingen. He, wij meten die zeker elke maand en daarna compenseren we die ook terug naar NISTAR. Om ook te zeggen van, hey, let op, waar gaat het goed en waar gaat het fout? Aan de andere kant, de chlorides, als we het daarover hebben, is een afspraak. Als de doorstroming van de Dommel lager is, schroeven zij hun productie terug. Mm. Dus het is niet zo dat ze continu elke dag dezelfde hoeveelheid lozen. Nee. Maar afhankelijk ook van de doorstroming van de Dommel. Maar ze mogen 14.000 kilo chloride lozen per dag. Dat staat momenteel in hun vergunning. Dat is toch een gigantische hoeveelheid? Dat is een gigantische hoeveelheid. En daarnaast moet je ook kijken, wat stroomt er aan hoeveelheid door de Dommel heen? En van daaruit is, je had het net over brak water. Ja. Dan kom je aan gehaltes die eigenlijk nog net toelaatbaar zijn, maar wel al schade geven. Ja. Dus ja, goed. Dan hebben we dus, er zijn inderdaad twee dingen. Die chloride, dat zijn wezen zouten, dus die verpesten het zoetwatermilieu. Maar daarnaast heb je ook nog die zware metalen die er ook nog steeds in zitten. Er zit dus van vroeger nog in, maar ook nu nog wordt het nog geloosd. En wat voor, ik noemde net die overschrijdingen al. Wat doet dat eigenlijk? Nou, die overschrijdingen, we moeten wel zien dat de lozing die vroeger vanuit NISTAR werd gedaan, die ook door de jaren heen is die wel afgenomen. En met name rond 2009, 2010 is die echt structureel naar beneden gegaan. Maar nu zit die nog te hoog. Ja. En dat is ook het traject waar we nu instappen met NISTAR om te kijken naar een nieuwe vergunningverlening. Van ja, hoe kunnen we die gehaltes gaan drukken? Ja, ze hebben net een nieuwe, hè? Dus, Nee, ze hebben niet net een nieuwe. Ze hebben een kleine aanpassing gedaan op thallium. Mm-hmm. die moet ook in 2025 moet die helemaal vernieuwd worden. Dus we hebben nu 2 jaar de tijd om samen met dat bedrijf te gaan zoeken. En ik zeg samen, en aan de andere kant ook wel als overheid. Omwonenden willen natuurlijk weten wat dit allemaal voor hun gezondheid betekent en van die van de natuur. Vitamine E. Hele grote zak. En waar is dat voor, vitamine E? Om dieren beter om te laten gaan met vervuiling uit de dommel. Wat zou er gebeuren als deze koeien niet de vitaminepreparaten zouden krijgen die u ze nu geeft? Dan zal het gevolg zijn dat we de koeien heel moeilijk dragend kunnen krijgen. Dus heel moeilijk, moeizaam kalfjes kunnen laten worden geboren. Ze krijgen ook ruim voldoende fosfaat. En dat is om botbreuken te voorkomen. De koeien van Jos van der Sande hebben vruchtbaarheidsproblemen en botbreuken. Oorzaak? Cadmium uit de dommel, denkt hij. Daarom strooit hij ook kalk over zijn grond, zodat zijn gras de zware metalen minder goed opneemt. Nee, die melk is gewoon goed. Bang voor verontreinigde melk is hij niet. Die koe die heeft 4 magen, die heeft darmen, die heeft een lever, die heeft nieren. De zware metalen blijven achter in de koe. Het zit in de organen. Voor Van der Sanders bedrijfsvoering is dat niet erg. Het zijn melkkoeien, geen vleeskoeien. Van die organen die zouden vernietigd moeten worden volgens de NVWA. Maar hoe komt dat cadmium dan in het gras terecht? Door overstromingen. 2016 hebben we er een gehad, 2021 hebben we er een gehad en een paar weken terug. Na beide overstromingen liet Van der Sande metingen doen naar de zware metalen in het rivierslip op zijn land. Dat is toch vreemd. Kijken we bijvoorbeeld even naar cadmium. Dan zien we in 2016 26,75. Hè? En de toetswaarde is 1,25. Dus dan heb je het over een normoverschrijding van wat? Ja, een dikke 20 keer. Maar in 2021 is hij 51,23. Dus dan heb je het over minstens 40 keer. 40 keer overschrijding. En wat echt opvalt is dat in 2021, de overstroming 2021, de gehaltes ongeveer 100% hoger liggen als in 2016. De gehalte zware metalen in het slip kunnen fluctueren door de grootte van de overstroming en de verdunning door regenwater. Maar hoe staat dat met het slip van de meest recente overstroming, die van rond de jaarwisseling? We besluiten zelf een meting uit te voeren, want het slip ligt nog steeds op het land. We staan nu aan de oever van de Dommel. Geef toe, hij ziet er heel idyllisch uit. Hij meandert echt zo door uw land heen. Met die prachtige rietkraag aan de overkant. En hier ligt allemaal opgeworpen. Gadverdamme, wat een gore bende is dit, zeg. Ik heb een zakje meegenomen. Misschien kunt u het even vasthouden. Dan schraap ik even met een bakje over de bodem van de slip. Nou, ik ben heel benieuwd wat ze hiervan kunnen maken in het lab. Graag labjas aandoen. De rode zijn voor bezoekers. Antonie van der End is plantenfysioloog bij Wageningen Universiteit. Dus kijk naar de moleculaire mechanismen waarop metalen, zware metalen, opgenomen worden in planten. Dat komt goed uit, want kijk, ik heb een zakje modder voor u meegebracht. Ja, dankjewel. Het ziet er goed uit. Eens kijken wat erin zit. Dit is hem dan. Klein blauw. Een klein blauw doosje, ja. Nou, het zijn ook de enige in Nederland overigens. Dit is monochromatische XRF, dat is een nieuwe techniek. En daar kunnen we stoppen ons slipmonster in de machine. Ik zal hem aanzetten. En 30 seconden later komt het halve periodiek systeem eruit rollen. In dit geval zit er ongeveer 400 milligram per kilogram zink in. Ongeveer 30 milligram per kilogram arsenicum. 0,2 milligram per kilogram selen. Nou, je kunt duidelijk hieraan zien dat dit verontreinigd slip is. Ja. Omdat de waarden die hierin zijn, zijn allemaal hoger dan dat je in een schoon slip of in een schone grond zou zien. Met name zink is ongeveer 10 keer hoger dan dat je in een gewone grond zou verwachten. Arsenicum is ook behoorlijk hoger, ongeveer 30 keer hoger dan dat je zou verwachten. Dus ja, je kunt wel hieraan zien dat het verontreinigd slip is. Wat zegt dat? Wat dat aan risico's inhoudt is heel moeilijk te zeggen. Er wordt weinig onderzoek naar gedaan. Maar het hangt ook echt af van de blootstelling. Een moeilijk in te schatten gezondheidsrisico, zegt Van den End. Maar je moet wel wat doen. Wat er historisch vervuild is geraakt door die industrie over ongeveer 100 jaar... Ja, dat betreft een vrij groot gebied. Kun je niet allemaal gaan afgraven. De meest urgente plekken die zijn al gesaneerd. Ik denk dat het wel belangrijk is dat er nog meer aandacht is. Hoe je dat nog verder kunt terugdringen. Helemaal naar nul zul je het nooit gaan krijgen, want dat is zo'n groot gebied waar het om gaat, dat dat niet zomaar op te lossen is. We hoorden hier weer jouw slipmeting voorbij komen, Sander. Ja. Sander Bartling van Pointer. Wat waren ook weer de resultaten? Cadmium 5 keer de norm. Dat is natuurlijk het belangrijkste metaal. Mm-hmm. Giftig zwaar metaal is dat. Ja, precies. Ja. Dus dat zit hierin. Mm-hmm. Maar ook andere metalen die, zoals je hoorde, 20, 30 keer de norm voor slip op dit moment overschrijden. Ja. Meneer Tolen van het waterschap De Dommel, fikse overschrijding dus, verontreinigd slip. En die onderzoeker zegt ook, je zult meer moeten doen om de grond schoon te krijgen. Nou, het gebied schoon krijgen is eigenlijk een onmogelijke taak. Er werd ook al genoemd, het gebied vanaf Eindhoven tot aan, zeg maar, Niestar. Dat is breed vervuild met cadmium, arsenicum en dergelijke stoffen. En daarin is ook een advies gegeven van, ja, houd de pH van die gronden goed op orde, zodat die stoffen daar blijven en niet gaan opwellen, zeg maar. Aan de andere kant zitten we ook met een pH, maar die zorgt er dan voor dat gebonden blijft daar? Dat blijft dat gebonden in de grond. Akkoord. En je zit natuurlijk met een natuurlijk overloopgebied. Daar waar ook bij deze boer, zeg maar, daar heb je eigenlijk een soort natuurlijke waterberging. Dat is de bedoeling dat het af en toe overstroomt. Dat is de bedoeling dat je daar eigenlijk je expansievat hebt bij heel veel neerslag. Ja, maar de keerzijde daarvan is dat het dus elke keer flops weer een vervuiling op het land komt. Is dat die vervuiling naar het land toe gaat. Aan de andere kant is het ook zo in die tijden dat het dan door het neerslag, het is echt een neerslaggebied, dus de verdunning treedt dan ook op. Ja, maar nu, aan de andere kant wil je eigenlijk dat spul niet buiten de bak hebben en eigenlijk ook niet in de Dommel hebben. Dus wij doen ook de Dommel net voor Eindhoven. Daar zit een zandvang. Die gaat elke 12, 13 jaar, afhankelijk van hoe vol dat die zit, wordt die zuiver gemaakt. En daar vangt vervuild slip. Daar vang je vervuild slip, want anders zou ook dat slip dwars door Eindhoven richting de bos gaan. Ja, maar nu hoor ik van u een genuanceerd enerzijds anderzijds verhaal, terwijl u toch wel degelijk een paar maanden terug een brief op poten heeft gestuurd naar Niestar, waarin u zegt, wij willen dat het nog schoner wordt, want wij hebben hier problemen mee. Jazeker, wij hebben hier echt problemen mee. Wij staan ook als waterschap De Dommel, voor ook een stuk ecologie, maar ook vooral watersysteem. Maar vanuit die ecologie is ook waterkwaliteit belangrijk. Mm-hmm. En van daaruit hebben wij ook onze zorgen uit naar de aanpassing van die vergunning eigenlijk toen op thallium. Ja, want u zei net, die vergunning is aangescherpt, maar dat was voordat u die brief schreef. Dus misschien was u ook een beetje laat met het schrijven van de brief? Nee, wij zitten, wanneer zit je laat en wanneer niet? Aan de andere kant, het proces van vergunningverlening zit in België. Mm-hmm. In Vlaanderen. Ja. Daarvan is de provincie Vlaanderen eigenlijk penvoerder. Jawel, maar dan wordt u toch over geraadpleegd, of mag u toch advies op geven? Nou, daar is, zeg maar, het geven. De provincie Vlaanderen verwittigt de provincie Brabant. Ah, ja. Mm-hmm. Die komt dan via de omgevingsdienst. Ja. En dan komt de vraag naar ons toe, als waterschap, kunt u ons een advies geven? Ja. Wij geven een advies, dat gaat door naar de opsop, dat gaat door naar de provincie. De provincie communiceert weer met de provincie in Vlaanderen en die periode naar het bedrijf toe. Ja. En wat we nu gaan doen. En dat is wel gebeurd, zegt u? Dat is wel gebeurd, alleen wat we nu gaan doen is dat waterschap De Dommel rechtstreeks contact heeft gezocht met Niestar. Van jongens, eigenlijk zijn de gehaltes die jullie hanteren, ja, naar ons beleid, gewoon te hoog. Nou ja, Niestar zegt, wij houden ons gewoon aan de wet. We hebben keurig het proces doorlopen, een nieuwe vergunning gekregen. En we saneren het grondwater ook nog. We doen het goed. Dat klopt. Ze doen het goed voor de normen die ze daar hanteren. Ja, maar die als we niet kijken naar onze normen, hebben we wel een probleem. En dan kom je toch dadelijk uit bij de kaderrichtlijn water. Mm-hmm. Waarin wij een opgave hebben om de kwaliteit van het oppervlaktewater, ook een stukje grondwater, maar hier vooral oppervlaktewater, om die naar Nederlandse maatstaven, daar worden wij weer op afgerekend, om die goed te krijgen. Dus ja, daar zit een spanningsveld. Ja, u heeft met ze gepraat, toch? Bent u eruit gekomen, uit dat spanningsveld? Nee, dat spanningsveld is nog. Het gesprek wat we aangegaan zijn is met Niestar om eerst ook, wat is een waterschap in Nederland? En de stappen die we eigenlijk een beetje langslopen, de provincies, maar rechtstreeks met het bedrijf. En aan de andere kant, wij wilden ook kennen, wat is dat bedrijf van plan in de toekomst? Ja. En als je dan kijkt dat ze toch bij de universiteit een rapport opgevraagd hebben van, help ons om die zuivering nog beter te krijgen. Aan de andere kant moet er ook nog wel wat druk vanuit ons waterschap komen. U heeft zelfs gezegd, wij prefereren samenwerking, maar dat laat onverlet dat wij mogelijk moeten terugvallen op de beschikbare rechtsmaatregelen. Jazeker. En wat betekent dat dan in de praktijk? Dan zou ik... ten eerste, we willen het goede gesprek voeren met daarin een resultaat dat die lozing naar een acceptabel niveau gaat. Mm-hmm. En dan moet je ook tijd voor nemen. Aan de andere kant zitten er ook deadlines aan voor ons. Ja. Stel dat zij zeggen van ja, allemaal leuk, maar ja, wij zien toch gewoon de weg in België. Ja, dan gaan wij via de rechter en misschien dan wel via het Europees recht zeggen van ja, de KRW stelt ons vanuit de Europese Unie. We vechten uw hele bedrijf daar eigenlijk aan. Het is de vraag of je het bedrijf aan gaat vechten of dat je de provincie in Vlaanderen opdracht geeft om zijn eigen te vast te leggen op de normen die wij hier willen. U zegt al, dan kom je dadelijk te spreken over de kaderrichtlijn water. Dat gaan we zo meteen even wat intensiever doen. Maar wat hier natuurlijk ook boven hangt, is dat mensen die dit horen en die daar rond die rivier wonen denken van ja, wat betekent dit eigenlijk voor mijn gezondheid? Het gebied is vorige maand nog overstroomd. Stroomafwaarts in Valkenswaard is toch wel lichte paniek bij moestuinders langs de Dommel. Ik heb nog boerenkool staan die hebben voluit in het water gestaan. En ik heb nog schorseneren staan. Die kan ik op het moment niet vinden. Alleen nog boerenkool en hoe heet het? Je witte? Nee. Turnip, winterpeen, hoe heet dat? Koolraap. Nee. Pastinaak. Nee, die knollen in de grond zitten. Pastinaak, denk ik. Nee. Knoflook. Oh. Knoflook? Knoflook, die heb ik daar staan, maar... Maar er was niks aangebeurd. Nee. En wat er nog wel is, gaat u dat ook nog eten? Ik heb vorige keer toen te zegt 14 dagen onder water gestaan. Hè. Toen heb ik dus niks meer gegeten. En ik ben dus al 50 jaar hier bezig. Dus wat dat betreft hebben we het eigenlijk pas de laatste paar jaar daar we echt last van hebben. Het overstroom. Valkenswaard aan de Dommel. Arjan Schouten. Moestuinier. 15 kilometer stroomafwaarts van de Nierstar-fabriek. Claire Sanders, ook moestuinier. Op een moestuincomplex veroorzaken de lozingen opwinding bij de tuinders. Ben Milbers, moestuinbeheerder. Jan Gijsers, tuinder in Rusten. Ik heb het vanmorgen in mijn boekje nog na zitten kijken. Het was september, eind september 2018... dat ik voor het eerst constateerde dat er zwarte modder... daar lag op een strandje, wat altijd mooi zandig was, zag ik eigenlijk van die vettige modder liggen. Nou, ik had dat nooit eerder gezien. Ik heb om drukkerij gewerkt, maar 40 jaar geleden moesten wij al een kennetjes fixeer en ontwikkelaar keurig afvoeren. 40 jaar geleden. Hè? En nu in deze tijd kunnen zulke aantallen, 8300 kilo, 14.000 kilo. Ik vind het echt onbegrijpelijk dat in deze tijd nog kan. Fractievoorzitter Stefanie van den Berg van de Valkenswaardse partij Helder en Gedreven werd op straat aangesproken door een ongeruste burger. Ze mobiliseerde de gemeenteraad. Toen hebben we gezamenlijk een brief geschreven naar alle grensgemeenten aan de Dommel. Het waterschap, provincie, omgevingsdienst, eigenlijk iedereen die ermee te maken had. Dat wij ons als gemeenteraad van Valkenswaard ernstig zorgen maakten over die kwaliteit. En die lozingen die dus plaatsvonden met vergunning. En dat we dat onbegrijpelijk vonden. Dat we echt het bevoegd gezag wilden stimuleren om daar tegen in te gaan. Bij wie kan Van den Berg nou uiteindelijk terecht met haar zorgen? De aangewezen partij is het waterschap. Maar die geven niet thuis, zegt ze. Ik was eigenlijk nog gewoon in het vertrouwen van dat het waterschap die waterkwaliteit gewoon goed bijhoudt en goed controleert. En dat die daarvoor is en dat die zijn werk gewoon goed deed. En dat is niet zo? Ik vind wat ik nu weet niet, nee. Nee. Want? Nou, ik vind het gewoon heel raar. Hè? We hebben hier een Natura 2000 gebied waar hele strenge normeringen op zitten. Het waterschap houdt daarbij, die legt ook die normen op. Wij proberen ons allemaal eraan te houden. En dan kan het niet zo zijn dat net over de grens een bedrijf gewoon alles erin mag storten wat ver boven die norm ligt en dat het waterschap daar gewoon vanaf weet. Ja, Stefanie van den Berg van Helder en Gedreven in Valkenswaard. Die zegt dus, u bent er voor de waterkwaliteit, meneer Tolen van het waterschap, en u doet uw werk niet goed, zodat de gemeenteraad in Valkenswaard in actie moest komen. Dat is een misschien wel... Kijk, het waterschap doet zijn werk tot aan de grens. En wij hebben te maken met Nederlands beleid. En aan de andere kant, waar het bedrijf gevestigd zit in Pelt... Mm-hmm. is Vlaams beleid. Ja. Dus daar zit één groot verschil in. Aan de andere kant, we zijn al meer dan 15 jaar betrokken bij Nistar. En vandaar dat hebben we ook, denk ik, in 2009... waarin we eigenlijk ook met rechtsmiddelen hebben gedreigd... maar uiteindelijk via een goed gesprek en toch ook druk, mm-hmm. wel gezegd hebben... gezorgd dat die vergunning echt wel naar beneden is gegaan. Alleen, nu nog zijn de gehaltes te hoog. Dat onderschrijven we ook. Dus we hebben nu ook direct gekozen, omdat we weten in 2025... de eerste aanpassing van de vergunning en de grote vergunning komt in 2029... kunnen we nu met rechtsmiddelen 1,5 jaar gaan procederen? Ja. Of ga je in een goed gesprek direct naar het bedrijf toe? En ook natuurlijk met de provincie. Ja, maar dat gesprek niks heeft opgeleverd. Toch? Jawel, dat heeft opgeleverd dat we weten wie wat is en waar wie mee bezig is. Ja. We weten dus ook dat er een rapport aan zit te komen vanuit de Universiteit van België met... Ja. Dus u zegt, tegen Valkenswaard zegt u, we zitten er echt bovenop. Meer kunnen we niet doen. We zitten er bovenop en we gaan ook met Valkenswaard nog meer duidelijkheid geven van hoe werkt Nistar. Ja. Ja. Probeer dat bedrijf ook te kennen van waaruit. Niettemin, die vervuiling is op dit moment gewoon te hoog. Ja. En daar moeten we aan werken. Of u meer kunt doen, daar wil ik u zo nog wat over vragen. Eerst leg ik u even voor, want u vecht het eigenlijk aan ook bij Vlaanderen. Hè? Dit is een gevecht met de Vlaamse autoriteiten, de Vlaamse provincie Vlaanderen. Daar hebben ze een minister van Omgeving, Zuhal Demir, is best bekend, want die gaat ook over het boerenbeleid daar. Die laat via een woordvoerder weten, we wijzen er toch wel op dat we geen lessen van Nederland aan te nemen hebben. Zo is het compleet onduidelijk wat Gemmelot in de Maas loost. Werd de Vlaamse omgevingsadministratie hierin niet geconsulteerd. Met andere woorden, er wordt een beetje oorlog gevoerd over het water. Oorlog voeren is een heel groot woord tegenwoordig. Maar je moet geen zaken bij elkaar opvertellen. Verwijten vliegen over en weer. Dat kan wel zijn, dat verwijt over me heen vliegen. Ik ga niet meedoen in dat spelletje. Wij gaan zorgen dat we in goede gesprek komen, maar wel stappen gaan zetten. Ja. En dat is onze insteek. En dan zullen we ook nog met de provincie en ook vanuit Den Haag, zeg maar, het Rijk, van ja jongens, ga ook in gesprek met onze zuidenburen. Want dat hebben wij ook nodig, want wij zijn niet degene die bepalen welke gehalte is dat erin. Nee, want er is iets curieus aan de hand. Als het bijvoorbeeld gaat om dat thallium, dat voormalig rattengif, daar gelden in België andere normen voor. Terwijl we wel praten over de Europese kaderrichtlijn water. Dat klopt. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou? Eigenlijk heel simpel. Er zit gewoon rattengif in het water van de mensen in Brabant. Nou, thallium wordt gebruikt, is een component van rattenvergif. Zo moet je het ook zien. Ja, maar het is wel maar die zitten wel 4 keer zo hoog, die gehaltes, die zij daar mogen hanteren. En dat heeft te maken met het bod wat is gedaan toen de KRW werd opgesteld. Mocht elk land aangeven wat zijn jullie gehaltes die jullie willen gaan monitoren in het gebied... Mm-hmm. Daarop heeft de Europese Unie, want Nederland en België trokken toen gezamenlijk op. De Europese Unie heeft een brief geschreven. Wij vinden het te marginaal. Er moet echt wel een stapje bij. Ja. Nederland heeft daar dus lagere gehaltes opgestuurd. Ja. En België heeft dat toen niet gedaan. Goed, dus in die situatie zitten we nu. Ja. Dan is even de vraag, kunt u nou, want die... En dan moet u ook maar even zeggen waarom dat eigenlijk voor de mensen die er wonen ook relevant is. Of het een papieren werkelijkheid is of een echte werkelijkheid. U loopt aan tegen die deadline van 2027. Dan moet u aan die normen voldoen. Anders kan dat consequenties hebben. Gaat u dat redden? Wij gaan 2027 gaan we op deze normen gaan we het niet redden. Dat weet u nu al? Dat weet ik nu al. Ook al zouden we helemaal stoppen met lozingen in het gebied... zit zoveel in de bodem, dat die nalevering... als je nu zou stoppen, zou je echt nog een nalevering van 50, 60, 70 jaar. Dus dan gaat u beroep doen op een uitzonderingsgrond? Wat wij gaan doen, is via het Rijk zorgen van... omdat er die verschillen zitten in de landen... ja, dat verschil kunnen we, als we daarop beoordeeld worden... kunnen wij er nooit aan voldoen. Nee. Dus haal dat verschil van onze beoordeling af. Ja, maar dan ga je los dus eigenlijk naar ruimere normen toe. Dan gaan we even naar een ruimere norm toe. Hè? Maar we zullen nog steeds vanuit waterschap de Dommel... aan gaan geven naar Vlaanderen, naar Nistar, maar ook naar het Rijk toe... daar moet wat gebeuren, want die beek die moet gezond worden. Sander, wilde jij nog wat vragen? Ja, ik dacht, u krijgt natuurlijk ook met de rare situatie te maken dat na 2027 dat u als waterschap waarschijnlijk ook juridisch aansprakelijk gesteld kunt gaan worden door burgers voor het niet halen van die waterkwaliteitsnorm. Ja, mobilisation for the environment bijvoorbeeld. Ja, dat zien we al in het stikstofdossier. Allerlei rechtszaken tegen overheden. Is dat iets wat u ook kan overkomen? Of ons dat zou kunnen overkomen? Ik denk het wel. Aan de andere kant, als je zegt, ik heb alle inspanningen geleverd. Wat we nu ook echt gaan doen. En daar zijn we al een tijdje mee aan de gang. Maar nu gaan we echt wel veel steviger in. Dan heb ik ook iets waar ik zeg van, nou, dit zijn mijn stappen die ik gedaan heb. Ja, dus je beoordeel denkt dat zelf me daarop. Maar het verschil tussen de landen, ja, dat moet echt op een hoger niveau uitgevochten worden. Ik dank u wel, Martijn Tolen, bestuurder van het waterschap De Dommel. En ook dank natuurlijk aan Sander Bartling. Straks Pointer Regio. De pop-up redactie gaat naar Leeuwarden. En daar speelt een brandende kwestie over het weidevogelgebied. Moeten weidevogels wijken voor de oprukkende stad? Maar nu eerst de toeslagenaffaire. Dit is Tot 3 uur. Pointer. Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV. Niels Heidhuis. Pointer start een nieuw onderzoek, en dat doen we geregeld trouwens, aan de hand van tips. Die kun je geven via de website pointer.nl. Nu starten we bijvoorbeeld een onderzoek naar de nasleep van de toeslagenaffaire. Want nog steeds hebben tienduizenden mensen er last van. Hoe helpen gemeenten de gedupeerden weer een beetje op weg? Verslaggever Wil van der Schans ging op bezoek bij schrijverdichter Erik Lindner. Kijk of die er is. Ja. Oh. Hey, goeiedag. Ja, dag Erik. Dag Wil. En je hebt eindelijk weer een huis. Hoe lang woon je nu hier? Ik woon hier sinds vorige zomer, dus ruim 1,5 jaar. Dit is de voormalige Rijkskweekschool voor vroedvrouwen van het OVG. In een pracht van een complex heeft Erik Lindner zijn normale leven wel weer op kunnen pakken. Bijna 10 jaar geleden werd hem dat afgenomen door de Belastingdienst. De kindertoeslagenaffaire sloeg ook toe in huizen Lindner. In 2014, op het moment dat mijn dochter 4 was, dus overstapte van de crèche naar de buitenschoolse opvang. Ja. Dat ze gewoon naar groep 1 ging. Ja. Toen, bij die mutatie, is er een alarmbel afgegaan en kregen we de beruchte enveloppen van, nou, betaal morgen 30.000 euro. De schok was enorm destijds. De Belastingdienst eiste 30.000 euro terug. Maar het effect op hun leven was groter. Het is alleen toch een grote druk. En dat heeft mij uiteindelijk genekt. En ik denk ook het gezin wel. En dat is toch een soort idee van dat je iets verkeerd doet. En dat is denk ik de bijkomstigheid. Je doet niet iets verkeerd. Het is een bureaucratische fout. Ja. Dit is denk ik ook waarom mensen er moeilijk over praten. Want je wordt toch van deze of gene erin gewreven dat je iets fouts hebt gedaan, dat het jouw schuld is. Ook al was het niet Erik's schuld, het wantrouwen binnen zijn relatie groeide dermate dat een breuk onvermijdelijk werd. De waarheid is volgens hun dan dat ik iets niet goed geregeld zou hebben. En dat is uiteindelijk onverenigbaar. Maar de werkelijke redenen waren de strenge regels van de Belastingdienst. Onbekende regels in die tijd. Want wie had er eind 2014 nu eigenlijk van hothoor gehoord? Hoge toeslagen, hoog risico. Een regel die dus vooral mensen trof met een laag inkomen, die logischerwijs een hoge toeslag kregen. Ook Erik Lindners advocaat, Wout Albers, kende deze regel niet. Pas na jaren van bezwaar maken en zwartgelakte stukken bestuderen kwam hij erachter wat er echt heeft gespeeld. Achteraf zeggen ze dan dus dat het komt doordat er een hot horror regeling op hen van toepassing is verklaard. Dat eigenlijk niet in de stukken tot dat moment, dat blijkt eigenlijk pas later. Eigenlijk nu pas in de toeslagenaffaire wordt naar voren gegeven dat de reden is. Maar dat is natuurlijk een beetje een vaag begrip. Die gaat erover dat er hoge toeslagen worden uitgekeerd op basis van een laag inkomen. Nou, dat is nogal logisch. Je krijgt toeslagen op basis van een lager inkomen. Dus dat betekent eigenlijk dat er heel veel mensen als hothoor naar voren zouden komen. Hothoor. Hoge toeslagen, hoog risico. Bij de afdeling fraude van de toeslagen bij de Belastingdienst werden deze twee aan elkaar gekoppeld. Het toenmalige hoofd Gerard Blankenstein legt het uit bij de ondervraging door de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Omdat ja, hele grote bedragen uitkeren, ja, dat kan ook best een risico zijn. Dus daar werd gewoon eigenlijk een extra controle op gevraagd. Destijds zelfstandig Tweede Kamerlid Merel van Cooten-Ariessen kon haar verbazing niet onder stoelen of banken steken. Maar de kinderopvangtoeslag die is inkomensgerelateerd. En het is natuurlijk ook een feit dat als je een relatief lager inkomen hebt, dat je ook veel meer toeslag ontvangt voor kinderopvang. Ja. Dan ga je eigenlijk de mensen die het laagste inkomen hebben, die ga je extra controleren. Vanwege het simpele feit dat zij meer toeslag ontvangen. En ondanks alle procedures is het voor Erik Lindner nog steeds onduidelijk hoe hij in de hot hoor terecht is gekomen. Dat weet mogelijk mensen bij de Belastingdienst. Wat nou de reden was dat ze bij mijn ex en mij in 2014 die toeslagen stopzetten. Maar voor de gevolgen maakt het niet uit. De scheiding werd definitief. En Erik en zijn toenmalige vrouw gaan langs bij het buurteam. Ja, die zegt nou, een van de twee, dus de moeder met de kinderen blijft in de stad en de vader gaat weg. En ik had toen al zoiets van, nee, dat gaan we niet doen. En ik wil ook in de buurt zijn van de kinderen. Maar mijn ex noemde dat een reality check. Een reality check, die doordat het buurteam geen oplossing in Amsterdam biedt, al snel leidt tot een zwervend bestaan voor Erik. Uiteindelijk hielp een tip van een buurvrouw Erik weer op de rit. Een echte plek voor slachtoffers van de toeslagenaffaire, die tegenwoordig verplicht is voor de gemeente, was er toen niet. Maar dat hij slachtoffer was van die affaire speelde wel mee, denkt Erik nu. Ik denk omdat ik niet alleen economisch dakloos was, maar ook die affaire had. Ja. Stond ik vrij hoog in hun prioriteitslijst, omdat er iets met mij moest gebeuren. En ze hadden het idee van, nou, we moeten Erik hieruit helpen. Erik Lindner, en die is met hulp van de regenbooggroep in Amsterdam wel weer op pad geholpen. Ik praat hierover met Leontien Arnoudsen, verslaggever van de televisietak van Pointer. Dag Leontien. Hallo. Jij gaat verder in dit onderwerp duiken. En dan wil je kijken naar wat gemeenten doen, hè? Dat heet brede ondersteuning. Wat is dat? Ja, dat klopt. De brede ondersteuning, dat is eigenlijk de steun die gemeenten geven aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. En dan gaat het dus niet zozeer om de financiële afwikkeling, hè. Daar is een andere organisatie voor. Maar dan moet je denken aan steun die nodig is voor deze mensen om een frisse start te maken, een nieuwe start. Ja? Steun op het gebied van zorg, wonen, werk, gezin, financiën. Juist, dus dat is eigenlijk niet per se geld, maar hulp in andere zin. Die natuurlijk wel geld kost. Ja, hulp. Ja. Precies, ja. En die hulp kan natuurlijk ook geld kosten. Dus je kan bijvoorbeeld steun krijgen bij het zoeken naar een nieuwe woning of het op orde brengen van financiën. Maar ook het betalen van een sportabonnement of een fiets voor je kind die naar school moet. Zoiets, daar moet je aan denken. En was dat ook al in de periode dat die Erik Lindner geen vaste wonen verblijfplaats had? Nou, de brede ondersteuning is er sinds de zomer van 2022. Mm-hmm. Wat wij horen is dat inderdaad gemeenten dat bieden. Alleen dat de afhandeling nog wel verschilt per gemeente. Waardoor mensen zich eigenlijk best wel ongelijk behandeld voelen. En dat is waar je meer over wil weten eigenlijk van tipgevers. Hè? Van daar mensen willen wij meer over weten. Ja, ja. Mensen die er zelf ervaring mee hebben. Van wat krijg je nou eigenlijk in een gemeente aan hulp? Ja, wat... Precies. We hebben al best wel wat tips binnengekregen van mensen. En die vertelden dat ze soms heel lang moeten wachten sowieso om een reactie te krijgen. Maanden, soms zelfs nog wel langer. Mensen die eigenlijk het helemaal niet eens zijn met de besluiten die genomen worden. Of dat er gewoon slechte communicatie rond is. Wij zijn dus heel erg benieuwd naar de ervaringen van mensen hier rond. Vanuit de gedupeerder, maar ook vanuit de gemeente zelf. En deze mensen kunnen zich melden bij ons. Ja, er staat een mooi tipformulier op de site. Klopt, ja. De homepage. Op de homepage zelfs, pointer.nl. Daar kun je terecht om de tip te geven over de brede ondersteuning, zoals het heet. De hulp die gemeenten moeten geven aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dankjewel Leontien en succes. We gaan je horen. Vanaf een pop-up redactie in Leeuwarden onderzoekt Pointer samen met bewoners en regionale media kwesties die u raken. Dit is Pointer Regio. Onze pop-up redactie gaat dus naar Leeuwarden. Vanaf volgende week betrekken we een winkelpand in de Friese hoofdstad, waar alle inwoners uit de hele provincie natuurlijk ons mogen tippen. Collega It's Nicolai, jij zit daar straks ook. Ja. Dus de mensen kunnen jou meet en greeten. Ja. Maar het gaat waar zitten jullie eigenlijk? Waar gaan we zitten aan de Willemendijk 39. Dat is in het centrum van Leeuwarden. Ja, in een oud winkelpand. In een oud winkelpand, inderdaad. En iedereen is welkom om ons te tippen de hele maand lang. Van woensdag tot en met zaterdag. En komende dinsdag hebben we een openingsavond in de bibliotheek. In de Blokhuispoort. Ja. Maar die is ook al bijna uitverkocht. Dus als je wil aanmelden, pointer.nl/Leeuwarden. De biep. Ja. Dus inderdaad ook even naar pointer.nl om daar te kijken waar het precies is en hoe je je aan kunt melden. Is gratis, maar je moet dus wel even aanmelden. En je zei al, iedereen kan er terecht. Maar het is echt, wij leggen daar ons oor te luisteren voor de misstanden in Friesland. Hè? Ja, klopt. Het is het idee dat we echt een aantal weken steeds, het zal ook in het programma steeds terugkomen, onderwerpen uit Leeuwarden en Friesland aangekaart worden. Dus mensen kunnen zelf met onderwerpen komen. Dat kan over de vliegbasis zijn bij Leeuwarden, die ook, waar ook mensen redelijk veel geluidsoverlast ervaren. Het kan ook over de weidevogels zijn. Daar hebben we een aantal tips al van binnengekregen, want het gaat niet zo goed met die weidevogel. En mensen maken zich met een vogeltjeshart maken zich daar erg druk om. Ja, en terwijl Friesland eigenlijk de weidevogelprovincie van Nederland is, maar het gaat in heel Nederland en ook in Friesland slecht met dieren zoals de gutto en de kievit. Dat is dus ook slecht nieuws voor het ecosysteem. Ten zuiden van Leeuwarden leven veel weidevogels, maar daar moeten ook woningen komen. Moeten de weidevogels wijken voor de oprukkende stad? En kun je weidevogels eigenlijk wel verhuizen? Reportage van It's Nicolai. Ik fiets nu door het dorpje Gautum. Dat ligt onder de rook van Leeuwarden. De bomen ruisen hier. Het laatste stukje bouwing bij Leeuwarden. En het eerste stukje open veld bij de stad schijnt een weidevogelparadijs te zijn. De Hoenspolder. Ik zie daar al een molentje. Daar moet ik volgens mij zijn. Het waait er wel flink, maar ik zie iemand die op mij wacht. En dat is Rembrandt van Santen. Hij is voorzitter van de Molenstichting die dit weidevogelparadijsje al jarenlang beheert. Nou, dat zijn de sminten. Dat zijn onze wintergasten. En die houden ook van water. En straks in de lente komen hier ook andere vogels. Wat voor vogels zijn dat? Zeker. Nou, daar hoeven we ook niet al te lang meer op te verwachten. Want meestal zo half februari komen de eerste kievieten. En dan direct gevolgd door de gutto's. Veel zeldzame soorten weidevogels weten de polder goed te vinden. Zo ook onze nationale vogel, de gutto. Het gaat met de gutto in het algemeen en ook in Friesland gaat het slecht. Wij stellen jaar op jaar vast dat hier op deze nog geen 10 hectare ongeveer 25 broedpaar gutto zit. Als je kijkt naar wat de provincie hanteert, wat een goed broedgebied is, dat is 25 paar op 100 hectare. Dit is uniek. Ja, dat is fantastisch. En deze molen die we hier zien, is dus ook cruciaal voor de weidevogels. Hoe zit dat? Deze molen zorgt dat het waterpeil zodanig is dat als die vogels uit het zuiden aankomen vliegen, dat ze hier een heel waterrijk gebied aantreffen. Ja, want dat zien we ook. Hè? We zien het water hier op de weide staan. En daardoor vinden die vogels het hier zo fijn. Daarom vinden ze het fijn, dan zijn ze veilig. Maar het gebied wordt bedreigd. Het poldertje ligt al dicht bij de stad, maar nu wordt er nog een nieuwe woonwijk omheen gebouwd. Dat betekent het einde van de weidevogels hier, vreest Rembrandt van Santen. Want die wijk komt zo dicht op dit poldertje, dat is ook wetenschappelijk onderbouwd, dat waarschijnlijk die weidevogels op de duur niet meer terugkeren. Aan de andere kant van de grote weg ligt een gebied waar de gemeente Leeuwarden 3000 woningen neer kan zetten. Waarom dan uitgerekend hier bijna 500 woningen zetten, met het resultaat dat je hier een uniek gebied kapot maakt? Heinde Haan, in Leeuwarden wethouder ruim Koningen wonen. De wethouder wonen van Leeuwarden houdt vast aan het plan voor woningen bij het weidevogelgebied. Die hebben we nodig omdat mensen gewoon geen huis hebben en geen betaalbaar huis kunnen hebben. We staan op de kamer van de wethouder van Leeuwarden, op het Leeuwarden Stadhuis. En we kijken naar een grote kaart met alle uitbreidingen ten zuiden van de stad. Daar zien we de hem, zien we hier staan. En dat ligt naast een weidevogelpoldertje. Hoe gaat u die weidevogels beschermen als die hem erbij komt? Ja, de Hoenspolder is een prachtige polder. Die vinden wij zelf ook prachtig. Je zei het is een weidevogelgebied. Het is in ieder geval een gebied waar weidevogels zitten. En dat is wel net wat anders. Want de essentie is eigenlijk dat de gemeenteraad van Leeuwarden bij opeenvolgende besluiten gekozen heeft om dit gebied als woningbouwlocatie aan te wijzen. Eigenlijk een grootschalige woningbouwlocatie. Maar er is natuurlijk ook veel gedoe over hoe dicht die hem dan bij die polder moet komen. Een onderzoeksbureau dat u zelf ingehuurd had, zei 300 meter is het beste voor de vogels. Dat doet u niet. Waarom niet? Ja, kijk, dat adviesbureau dat beredeneren heel erg vanuit het weidevogelgebied. En de kern is dat het een woningbouwgebied is. Hè. Dat is de spanning die er steeds ook op de discussie zit. En we willen die woningbouw ook realiseren. En daarom compenseer je en daarom doe je allerlei andere dingen. Als je 300 meter afstand zou moeten houden, dan is er gewoon geen haalbare woningbouwwijk meer mogelijk. Nou, hoorden u dat, meneer De Vries? Het is helemaal geen weidevogelgebied. Het is een gebied ook voor weidevogels, dat zegt inderdaad de wethouder. Toch wel, ja. Hij wilde vooral woningen bouwen. Hartelijk welkom met gedeputeerde Matthijs De Vries, gedeputeerde van de provincie Friesland. En u bent verantwoordelijk voor de weidevogels. Want als er ergens iets verdwijnt, dan moet u op zoek naar een nieuw gebied. Hoe werkt die natuurcompensatie, zoals dat wordt genoemd? Hoe werkt dat, zeg maar, het compenseren van het verlies van dat gebied? We hebben met elkaar afgesproken dat we daar een bedrag tegenover staat per hectare. En in het geval van de gemeente Leeuwarden is dat ook gedaan. En het is aan ons als provincie om ook te kijken waar er dan andere gebieden zijn waar de weidevogel kansrijk is. En waar we die voorwaarden kunnen creëren dat de weidevogel daar ook kan floreren. Ja, ik hoor u zeggen, wij krijgen geld van de gemeente. Ja, dat is een compensatiebedrag wat er dan met elkaar afgesproken wordt. Dat is ook vastgelegd. En daarvoor kan je ook weer op andere plekken weidevogelgebieden verder verrijken. Ja, dat is wel, daar is wel kritiek op. En er is meer kritiek, hè, It's Nicolai? Ja, dat klopt. Want wat er inderdaad gebeurd is, de gemeente betaalt een bedrag en de provincie kan daar alternatieve gebieden voor zoeken. Alleen voor het gebied ten zuiden van Leeuwarden is dat ook al gebeurd, zoals de gedeputeerde aangeeft, maar daar is wel kritiek op van verschillende partijen, waaronder Milieudefensie. Die hebben uitgezocht hoeveel vierkante weidevogelmeters er teruggekomen zijn voor het verdwenen gebied. Die zeggen dat is niet helemaal teruggekomen. Dat zijn minder meters dan er verdwenen is. Ja, de woonruimte voor weidevogels is kleiner geworden. Ja, en de provincie heeft toen in reactie op dat rapport zelf ook gezegd van dat klopt. Niet alle meters zijn teruggekeerd. Mm-hmm. En er is ook nog een ander punt in de eigen weidevogel. Compensatie van in de eigen weidevogel evaluatie van de provincie. Die hebben natuurlijk evalueren ook hun eigen beleid. Wordt ook gezegd van het is ook niet altijd duidelijk hoe goed die weidevogels het doen. Er wordt niet altijd gemonitord op dat specifieke gebied hoe het met die weidevogels gaat naarmate ze verhuisd zijn. Gedeputeerde De Vries? Nou, volgens mij is dit een juiste analyse. Wij hebben gezegd, en dat is inderdaad een feit, dat niet de hectares of de vierkante meters echt exact terugkomen. Wij zijn wel van mening dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. En dat is wel waar we mee bezig zijn op dit moment. We willen de basis op orde hebben. Dus we moeten ook beter meten. Heel even, kwaliteit boven kwantiteit. Maar we willen toch een aantal, dus kwantiteit weidevogels omhoog? Ja, het gaat dan. Anders meer heb je om straks de een paar hele goede kievieten, maar dan zijn het niet zoveel kievieten. Nee, dit gaat om de vierkante meters. Oh, dus de vierkante meters. Het gaat niet om de weidevogel zelf, maar het gaat om de vierkante meters. Ja, we hebben liever dat we een heel goed weidevogelgebied hebben die misschien wat kleiner is, maar wel heel kansrijk is. Uh-huh. Met plasdras, met andere manier van maaien. Hè, in het kader, samen met de boeren die daarin zitten. Dat je van binnen naar buiten gaat maaien. Dat als de kleine kuikens er zijn, dat ze als je gaat maaien de gelegenheid hebben om zeg maar naar de randen van het veld toe te gaan. Ja, dus en zegt u nou, dat gebiedje wat wij op het oog hebben, Dat is veel beter dan waar ze nu zitten. Nee, dat zeggen we niet. Wat we zeggen is op het moment dat de weidevogelcompensatie plaatsvindt en wij moeten op zoek naar een ander gebied en we kunnen dat gaan inrichten, dan is dat niet per definitie dezelfde aantal vierkante meters dan dat we hadden. Dus het gebied kan inderdaad iets kleiner zijn, maar we versterken dan wel, we zetten dan in op de kwaliteit van dat gebied in plaats van dat we zeggen, oké, met nog wat meer vierkante meters, maar dan hebben we liever dat het heel goed is dan dat het iets ruimer is. Ja, want in de eigen evaluatie van de weidevogelcompensatie staat ook van dat u dat gebied, dat komt inderdaad terug, dat zoekt u. Alleen er staat ook bij van ja, een gemeente geeft een bepaald bedrag en we kunnen daar niet altijd hetzelfde aantal vierkante meters voor terugkopen dan wat het bedrag waard is. Dus de gemeente u niet gewoon te weinig geld om de juiste nieuwe woningen voor de weidevogels te zoeken? Het bedrag was vele malen lager dan dat nu is. Het was er omstreeks de 500 en het is nu rondom 1400. Ja. Dus dat is al wel anders. Ik ben het met u eens dat in de basis de middelen die we hebben om onze weidevogel, waar we ontzettend trots op zijn in Friesland, maar volgens mij ook veel breder in Nederland, dat we er heel trots op zijn, dat er gewoon te weinig middelen zijn om langjarig ervoor te zorgen dat we dat verder doorontwikkelen. Ja, dat is eigenlijk ook de kritiek van Milieudefensie Leeuwarden, Sietse Inberg. En wij weten dus ook helemaal niet of die boer daarna doorgaat met dat beleid. Hoe doet een boer dat verder als hij daar geen vergoeding meer voor krijgt? Ja, want er zit een limiet aan, hè? Boeren krijgen van de provincie geld voor 12 jaar. Ja, wat gebeurt er dan na die 12 jaar? Nou, er zijn een paar mogelijkheden. Eigenlijk is het heel smal. De ene mogelijkheid is dat we het verlengen. Maar daarvoor hebben we financiën nodig. Daar kunnen we zelf vanuit de provincie doen, maar dat is niet toereikend. En we kunnen ook vanuit ANLB doen, het Agrarisch Natuur- en Landschapbeheer. Maar één ding is zeker, daarvoor komen ook middelen vanuit het Rijk. Dus we doen er alles aan. En die beheerplannen die lopen uiteen. Hè? Dus het is niet zo dat over 12 jaar of over 6 jaar het in één keer allemaal afloopt. Dus dat is divers. Alleen wij zien wel de problematiek dat die langjarige vergoedingen voor de boer, dat wel onder druk staat door financiën. Ja, bovendien hebben die niet veel geholpen, hè, zei de rekenkamer. Dus het gaat bergafwaarts met de weidevogel, terwijl er steeds meer geld aan wordt gegeven. Nou, daar ben ik deels met u eens. Want als je kijkt naar het afgelopen jaar, het weidevogeljaaroverzicht van 2023, zien we dat er 8800 grutto-paren zijn, broedparen. Alleen de overlevingskans, dat is 70%, redt het niet voordat ze vliegvlug zijn geworden. En daarop hebben wij gezegd, ook als provincie en met nieuwe college, want daar willen we echt heel nadrukkelijk op gaan inzetten. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die overlevingskans van de weidevogels omhoog gaat? Ja, en dan wilt u roofdieren gaan afschieten. Nou, dat is niet alleen maar zomaar roofdieren afschieten. Want iedereen denkt, nou ja, dan hebben we een gedeputeerde die het heel fijn vindt om alles wat in de weg staat. Dus de maatregelen hebben niet geholpen, dan gaat u maar schieten. Nee, we gaan zeker niet alleen maar schieten. Want we kunnen heel veel andere zaken doen. We kunnen nog veel beter kijken samen met de boeren. Maar ook met de natuurorganisaties. Van hoe kan je er nou voor zorgen dat het land waarop onze weidevogels zitten verbetert. Ja. Dus dat betekent anders maaien. Even natuurbeleid een beetje aan scherpen. We komen nog veel nader beter te spreken, denk ik, in Leeuwarden. Dank u wel dat u aan de lijn was. Matthijs de Vries, gedeputeerde van de provincie Friesland. Volgende week de collega van Argos. Waarom zag de rector van de Radboud Universiteit zich genoodzaakt op te stappen na klachten wegens seksuele intimidatie? En dadelijk interviewer Koen Verbraak. Zonder rode kaart, maar met de publieke tribune. Hallo, ik ben Jurgen van den Berg, presentator van het NPO Radio 1-programma Villa VDB van Omroep Max. Maar ken je mijn podcast ook, De Vier van de Villa? Daarin ontvang ik wekelijks 4 verrassende gasten waarmee ik mooie gesprekken voer over de achtergronden bij het nieuws. Deze week gaat het over worstelingen. Zo praat ik met de worstelende tweeling Marcel en Tyrone Sterkenburg over de film The Iron Claw. Maar jullie vechten thuis nooit op met elkaar, of niet voor de grap? Nou, we vechten heel vaak. Voordat we hier kwamen, toen zat in de auto te knokken. Ik had verkeerd gereden. Luister naar De Vier van de Villa, een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series.